yok nerede duram, evim yok nerede duram, varam yarın yanına, varam yarın yanına, gönlüme mekan kuram, gönlüme mekan kuram, karşı güzel gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister. Kaşı güzel, gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister. Bakıyor yârim camdan, bakıyor yârim camdan, severim onu candan, severim onu candan, açtım kollarım ona, açtım kollarım ona, gönlümdedir her zaman, gönlümdedir her zaman. Kaşı güzel, gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister. Kaşı güzel, gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister. Masallar büyük meydan, masallar büyük meydan, içtikçe içer insan, içtikçe içer insan. İnci dişli yârim de, İnci dişli yârim de, güzellik dile destan, güzellik dile destan. Karşı güzel, gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister. Karşı güzel, gözü güzel, o bembeyaz gerdana pırlanta ister.